जो उपनिषद में कल टिप्पणी में आया था ना कानून शाखा माध्यम दिन, वह टिप्पणी में ऐसे ही है, सादे टिप्पणी गलत हुई। ऊपर जैसे पाठ है कानून सा स्वप्न या ऐसे कानून सा पाठ टिप्पणी दिया, किंतु मूल कानून शाखा मूल स्वप्न आया शायद मूल में जो है वो ठीक हो, टिप्पणी में तो जो दिया इसे जैसे इसमें छपा वैसे दिया, उसके अनुसार स्वप्न या ऐसा होना चाहिए, किंतु इसमें स्वप्न या माध्यन्द्र ने पाठ दिया, ऐसे टिप्पणी है। अभी कौन सा चलेगा, 53 है क्या बोला, नहीं बोलते ना आप, नहीं बोला सुना, त्रिशत है ना, त्रि से त्रि होता है, कितने क्या बोले, 53 या 53 रह है ना, त्रे 53 या 53 तिरपन ती इकार है ती, देखो ते नहीं ये ते रह भी छोड़ करके ते कहे तेपन कह दे, तेपन नहीं तिरपन त्रि शब्द है ना, अब तो त्रि होना चाहिए, तेर क्यों होगा, तिरपन जो मालूम नहीं तो सुन सुन करके ऐसे ही कोई कुछ बोल देते हैं, हाँ 53 है ना, इसे 53 कर्म कांडे नियोगाभावेपि ज्ञान कांडे स्याद इति आशंक्य वृत्तम करते हैं। कर्म कांड में नियोग नहीं है तो ज्ञान कांड में तो होना चाहिए, शंका करते वृत्तम करते थे, एवं ते कर्म कांडे कार्यं तावन न युज्यते, ऐकात्म्ये तु यथा नास्ति विशेषेण उच्यते तथा। एवं कर्मकांडेपि ते कार्यम तावत न युज्यते, कर्मकांडेपि कार्यम ते तुम्हारे अभिप्रेत कार्यम युक्त नहीं है, एकात्म तो यथा नास्ति तथा विशेषण उच्यतम, अभी कहते हैं कहेंगे एकात्म ज्ञान कांड में ये नियोग नहीं, कार्यम नास्ति है, अपि तत्र नियोग संभावना था, कर्मकांडेपि कर्मकांड में नियोग संभावना है, कर्मकांडेपि तुम्हारा अभीष्ट कार्य न युज्यते, वर्तिष्यमानम अर्थम सौकर्यार्थम संगृहणाति, आगे जो अर्थ कहेंगे वर्तिष्यमानम वर्तिष्यते इति वर्तिष्यमानम, आगे जो अर्थ आएगा सौकर्यार्थ सौकर्य करके कहते ये क्या कहेंगे, एकात्मे तु यथा विनियोग नास्ति तथा विशेषण उच्यते, यथा ज्ञान कांडे नियोगो न घटते तथा विशेष हेतु न उच्यते, अनंतर संदर्भेण विशेष हेतु न किमुच्यते, ज्ञान कांडे नियोग न, आत्मा द्रष्टव्यति श्रुतेर न ज्ञान कांडे नियोग सक निरसित, यदि आत्मा भरे द्रष्टव्य आया, द्रष्टव्य तो तव्य प्रति आया, तो विधि अर्थ में है नियोग निरसित न शक्य, निराश नहीं कर सकते, इति चेत तत्र यदि नियोग मानेंगे द्रष्टव्य में, विधि किसमें नियोग, तत्र वस्तुनि वा नियोग तज ज्ञाने वा इति विकल्प आद्यंत सहित, आत्मवस्तु में विधि मानेंगे नियोग अथवा आत्मज्ञान में, वस्तु के लिए कहते पहले प्रतिपत्ति विधि स्थावन न आत्मा द्रष्टव्य इत्ययम्, तस्य भावार्थ निष्ठत्वाद् वस्तुन्यनुपपत्तितः, आत्मा द्रष्टव्यत विधि प्रतिपत्ति विधि, आत्मा द्रष्टव्य प्रतिपत्ति विधि न वस्तुनि, भावार्थ तस्य भावार्थ निष्ठत्वात् वस्तुनि अनुपपतत, वस्तु में आत्मवस्तु में नहीं उसता है, विधि तो भावार्थ होगा, इस आत्मा वस्तु में ना प्रतिपदि विधि ज्ञान में द्रष्टव्य विधान किया गया, अभी वस्तु में नहीं, न तावत आत्मा, न तावत न आत्मा, आत्मा वस्तु में विधि नहीं है, प्रतिपदि विधि आत्मा द्रष्टव्य न वस्तुनि, हाँ उसका अन्वय करना पड़ेगा। तस्य भावार्थ निष्ठत्वाद द्रष्टव्य में भावार्थ निष्ठव्य विधान है, वस्तुनि विधि नहीं हो सकती सिद्ध वस्तु में। हाँ प्रतिपद आत्मा द्रष्टव्य विधि प्रतिपदि विषय हो न वस्तु विषय, तो वस्तु विषय वस्तु में नहीं है, द्रष्टव्य दर्शन के लिए विधि, दर्शन के आगे तव्य प्रत्यय हुआ, दृश्य धातु से तव्य हुआ, वस्तु विषय का नहीं। तत्र हेतु मह तस्य वस्तु ने अनुपपत्ति, वस्तु में नहीं हो सकता है, वस्तु में विधा नहीं है सिद्ध वस्तु में भावात। तत्र हेतुअंतर मह अच्छा तस्य भावार्थ निष्ठत्व, हाँ पहला हेतु क्या, तस्य भावार्थ निष्ठत्वात् विधि द्रष्टव्य में भावार्थ निष्ठा, भावार्थ धात्वर्थ, धात्वर्थ में विधि है वस्तु में नहीं, और दूसरा है वस्तु ने अनुपत, विधि भावार्थ में होती है वस्तु में नहीं होती है, दोनों प्रकार हेतु, एक हेतु दिया तस्य विधेर भावार्थ निष्ठत्वात्, दूसरा है वस्तु ने अनुपपत्ति, दो हेतु दिया। तो वस्तु में अनुपपत्ति कैसे, अनुपपत्ति में साधयति, वस्तु में अनुपपत्ति विधि क्यों सिद्ध, सिद्धे सिद्धे तवैकात्म्ये विधिर्नैवोपपद्यते न आकाशे नापि तत्पुष्पे पुंव्यापारानपेक्षता। सिद्धे ऐकात्म्ये विधि नोपपद्यते, एकात्म जी सिद्ध है तो विधि से क्या प्रयोजन, अथवा असिद्ध है वह एकात्म्ये, असिद्ध है वह एकात्म्ये अथवा विधि नोपपद्यते, असिद्ध है तो उसमें विधि कुछ नहीं, सिद्ध है तो कुछ करने का नहीं, नाकाशे नापि पुरुषे पुं व्यापार अपेक्षता, सिद्ध आकाशे पुं व्यापार अपेक्षा नहीं तो विधि नहीं होगी, और असिद्ध आकाश कुसुम में पुं व्यापार अपेक्षता, इसे सिद्ध असिद्ध दोनों में विधि नहीं। ऐकात्म्य नित्य सिद्धे विद्या समय में दृष्टान्त कहते आकाश के लिए, विधि थे पूर्वेण अन्वय, न आकाश से ना भी तत्व से विधि, सिद्धे असिद्धे अथवा एकात्म्य विधि, एकात्म्य विधि नहीं वो उपपत्ति आदि, न आकाश से विधि पूर्व आकाश के साथ, न आकाश से विधि ना भी तत्व से विधि एका पूर्वेण, विधि रीति पूर्व के साथ अन्य होगा, नाकाशे विधि ऐकात्म्यम चेत असिद्धम तथा न तत्र विधि, ऐकात्म असिद्ध है तो विधि नहीं होगी, दृष्टान्त में आ नापि तत्पुष्पे, पुष्प में और आकाश में विधि क्यों नहीं होगी, तत्र हेतु माह उभय हेतु माह पुं व्यापार अनुपक्ष पुं व्यापार अनपेक्षता, सिद्ध ऐकात्म्य में पुं व्यापार अनपेक्षता है इसलिए विधि नहीं हुई। सतो असतो वा पुरुष व्यापार योग्यवाद न उभयत्रा भी विधि तद्योग्य तदुपगत, जहाँ यहाँ योग्य है विधि मानेगी, विधि योग्य विधि मानेगी, यहाँ तो पुरुष तद नहीं तद्योग्य पुं व्यापार सापेक्षते पुं व्यापार योग्य तद विधि उपगत, यहाँ पुं व्यापार नहीं उनसे विधि नहीं है। वस्तुनि असाध्य विधि अभावे भी दर्शन भावार्थ विधि अविद्वितीय विकल्प, वस्तु जो सिद्धि सिद्ध वस्तु है असाध्य है उसमें तो विधि नहीं होगी, किंतु उसका ज्ञान में विधि होनी चाहिए, दर्शन भावार्थ विधि रीति विकल्पांतरमाशंका द्वितीय विकल्पाशंका करके, तभी ज्ञान में विधि जो मानेंगे तन्मात्रे विधि ब्रह्म विशेषित है वा, अभी ज्ञान में विधि मानेंगे, ज्ञान मात्र ज्ञान सामान्य में विधि या ब्रह्म ज्ञान में विधि, ज्ञान सामान्य कहें तो घट ज्ञान हो गया, घट ज्ञान विधि, ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान घट ज्ञान, घट विशिष्ट है घट ज्ञान, पट ज्ञान कहे तो ज्ञान में विशेषण घटपट हो गया, तो घट ज्ञान घट विशिष्ट हुआ घट विशेषित, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विशेषित, तन्मात्रे ब्रह्म विशेषित वाय तन्मात्रे इति ज्ञान मात्रे ब्रह्म विशेषित कस्मिन् ज्ञाने ब्रह्म विशेषित ज्ञान अथवा ज्ञान सामान्य इति विकल्प आद्यम प्रत्यय आद्य ज्ञान मात्र न विधिर दर्शन एपिष्या दन्योन्याश्रय दोषतः दर्शनाद विधि संसिद्धेर विधेर दर्शन सिद्धितः यहाँ तो पहला पक्ष को तो कब ज़्यादा ऊपर देने ही दिया न विधि दर्शन विचार विधि दर्शन में केवल दर्शन कहें तो घट ज्ञान आदि में प्रसंग इसलिए ब्रह्म विशिष्ट दर्शन कहेंगे ब्रह्म ज्ञान में विधि मानेंगे विधि किसमें ब्रह्म ज्ञान में विधि मानने के लिए ब्रह्म का ज्ञान पहले चाहिए विधि कहाँ ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान में विधि को समझने के लिए उसके पहले ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म विशेषित ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होगा अब ब्रह्म ज्ञान विधि होने के लिए ब्रह्म ज्ञान का पहले ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए अब ब्रह्म ज्ञान के लिए विधि विधि से ब्रह्म ज्ञान वो अभी सामान्य ज्ञान रूप से कहते ब्रह्म ज्ञान में विधि मान एक तो ज्ञान में बिल्कुल ही विधि नहीं ज्ञान पुरुष साध्य नहीं होने से कृति साध्य नहीं होने से विधि नहीं तो स्पष्ट करने के खाली ब्रह्म ज्ञान विधि मानने के लिए विशेषण ब्रह्म के ज्ञान के बिना विधि का विषय ब्रह्म ज्ञान तो विधि के विषय ज्ञान होने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद विधि ज्ञान होगा विधि ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान होगा विधि से ज्ञान ज्ञान से विधि अनुन्यास होगा दर्शनाद विधि संसिद्धि क्योंकि विधि का निश्चय कैसे होगा ब्रह्म के ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान विषय के विधि की सिद्धि नहीं होगी और विधेर दर्शन सिद्धि तो ज्ञान कैसे होगा विधि से विधि के बिना ज्ञान नहीं होगा तो विधि चाहिए ना यदि विधि के बिना ज्ञान हो जाएगा तो विधि क्या व्यर्थता विधि से ज्ञान होगा और ज्ञान से विधि मानेंगे तो अनुन्य से आगे विधेर चाहिए वित्तेर नहीं वित्ते पाठ विधे चाहिए विधे है विधेर है ना बनाया है विधेर वित्तेर नहीं दर्शनाद विधि संसिधेर विधेर दर्शन सिद्ध यहाँ वित्तेर विधे है आगे टीका में दर्शन भी तन्मात्रे न विधि दर्शन में केवल ज्ञान मात्र विधि नहीं होगा घटादि ज्ञान भी तत्व घटादि ज्ञान ही प्रसंग आता ज्ञान मात्र के घट ज्ञान आदि न ब्रह्म विशेषित भी तस्मिन विधि ब्रह्म विशेषित भी तस्मिन तस्मिन ज्ञाने न विधि इत अपि न प्रतिज्ञा है तो अपि दिया विधि दर्शन अपि अब ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान ही विधि नहीं है हे तुम्हारा अनुन्यास है दशतः तमेव दोषम दर्शे दोषण देखा दर्शनादि विधि की सिद्धि अविधि से दर्शन सिद्धि ब्रह्म विशेषित दर्शन से विधेयत पहले ब्रह्म ज्ञान में यदि विधि मानेंगे विधेय कौन होगा दर्शन ब्रह्म विषय दर्शन जी विधेय होगा तो उसमें ब्रह्म प्रतिपन्न वाच्यम ब्रह्म ज्ञान ज्ञान तो नहीं होगा तो ब्रह्म विशेषित दर्शन विधेय का ज्ञान नहीं होगा विधेय के ज्ञान के बिना विधि ज्ञान कैसे होगा विधि क्या करने जहाँ याग की विधि करेंगे तो याग का ज्ञान है तो उसका अनुष्ठान करना यहाँ विधेय ज्ञान के लिए विधेय का विशेषण कौन है ब्रह्म ब्रह्म प्रतिपन्न वाच्यम क्योंकि विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा विशेषणाग्रह विशिष्ट अदृश्य विशेषण ज्ञान के बिना विशेषण क्या है ब्रह्म के ज्ञान के बिना विशिष्ट से विधेय से अदृश्य विधेय ज्ञान नहीं होगा विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान होगा ब्रह्म विशिष्ट है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म है विशेषण विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट का ज्ञान नहीं होगा विशेषणाग्रह विशिष्ट अदृश्य ताम अंतरेण तत्र विधि सिद्धि ताम अंतरेण नहीं विशिष्ट दृष्टि मंत्रेण ताम मतरे विशिष्ट दृष्टि मंत्रेण ताम विशिष्ट दृष्टि में विशिष्ट है विधेय, विधेय क्या है ब्रह्म विशिष्ट दर्शन विशिष्ट, विशिष्ट दर्शन विधेय थे विशिष्ट दृष्टि बिना विधि सिद्धि, विधेय के बिना विधि सिद्धि होगी, विधेय कौन है विशिष्ट क्या है विशिष्ट दृष्टि, ताम विशिष्ट दृष्टि मंत्रेण बिना विधि सिद्धि। अत ब्रह्मणी ज्ञाते ब्रह्म ज्ञान होने पर तज ज्ञान विधि, ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान में विधि होगी सिद्धि होगी, तत्व तज ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान विधि होने से विधि से ब्रह्म का ज्ञान, विधि से ज्ञान में विधि होने पर ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्राह्मण ज्ञाते तज तद ज्ञान विधि, ये तो अनुन्यासयात न विशिष्ट ज्ञान विधि, इसलिए विशिष्ट ज्ञान में विधि ये पक्ष ठीक नहीं, विधि विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। न च वेदांत से विधि उपगमे वस्तुनि मानता, अब वेदांत में यदि विधि मान लिए, यदि विधि मान लिया विधि परक हो गया तो वस्तुनि वेदांत से मानता न, वेदांत प्रमाण आत्मवस्तु में नहीं होगा, वेदांत का तात्पर्य हो गया विधि में, विधि मान लिया तो वस्तु में तात्पर्य नहीं, वस्तु में प्रमाण नहीं होगा। यदि विधि भी मानेंगे और वस्तु में प्रमाण मानेंगे तो उभय परत मानेंगे, वाक्य मानता उभय परत वाक्य वेदांत, उभय मतलब वस्तु में भी प्रमाण और विधि में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद। अथ यथा युपादिर लौकिक या अलौकिक, अलौकिक होना चाहिए, देखो यथा युपादिर अलौकिक अर्थ युपे पशुबधनाति इत्यादि विधि शेषतया, युपे पशुबधनाति ये विधि है, बधनाते ये लेट लगा रहा माना विधि, विधि का शेष हो गया पशु, यूपम तक्षति इत्यादि न अर्प्यते, यूप है अलौकिक, अलौकिक यूप हो गया पशु बंधन विधि का शेष, विधि शेष यूप कैसे सिद्ध होता है, यूपम तक्षति अष्टाश्री करोति इत्यादि के द्वारा अर्प्यते ज्ञाप्यते यूपम, यूप यदि लौकिक होगा तो उसके यूपम तक्षति आदि के द्वारा ज्ञापित क्यों होगा, रूप लौकिलोक सिद्ध नहीं, उसको ज्ञाप्यते अर्प्यते। तथा ब्राह्मणोपि एवं जैसे अलौकिक यूप यूपम तक्षति इत्यादि के द्वारा ज्ञाप्यते यूपेत पशु पद्नाति विधिशेष, इसी प्रकार ब्राह्मणोपि द्रष्टव्य विधिशेष यदि मानेंगे, दर्शन विधि का शेष ब्रह्म मानेंगे तो उसी ब्रह्म को लोक सिद्ध नहीं होने से सत्य ज्ञानादि वाक्यन अर्पणम, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इस वाक्य से ब्रह्म का अर्पण होगा। इति विधि परत्वे वेदांतानां, वेदांतानां वस्तु मानता पूरा पिछे कहता है, विधि परक होने पर भी वस्तु में प्रमाण हो जाएगा, विधि परक होने पर भी वस्तु में प्रमाण कैसे हुआ, यूपम है पशु बधनाति में विधि परक है तो भी वस्तु में प्रमाण हुआ, यूपम तक्षित इत्यादि के द्वारा, यूपम तक्षित आदि वस्तु को समर्पण करता है श्रुतिवाक्य, श्रुतिवाक्य समर्पण करता है श्रुतिवाक्य को उसका विधि है, इसी प्रकार ब्रह्म में दर्श ब्रह्म ज्ञान में विधि मानने पर भी और ब्रह्म को सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म सिद्ध करेगा, तो विधि परक विधि का शेष ब्रह्म होगा और विधि को शेष ब्रह्म को बताएगा विधि वेद वाक्य सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जिस प्रकार यूपम बधनाति में यूपे बधनाति में यूप विधि का शेष हुआ, विधि शेष यूप को भी वेद वाक्य में यूपे पशु बधनाति विधि हुआ, विधि शेष यूप को अर्पण करेगा वेद वाक्य, तो वेद वाक्य विधि पर विधि में तात्पर्य और विधि शेष का वस्तु का वस्तु में प्रमाण हुआ, यूपे तक यूपम तकचित इत्यादि वाक्य यूप में प्रमाण हुआ, इसी प्रकार द्रष्टव्य विधि शेष ब्रह्म हो और उसको अर्पण करेगा सत्यम ज्ञान तो वाक्य होगा। इति विधि परत्व वेदांतान वस्तु मानता, वेदांतान विधि परत्व भी वस्तु ने मानता वस्तु में प्रमाण होगा, जैसे वेद वाक्य विधि परक हो करके वस्तु में प्रमाण हुआ, विधि पर कैसे यूपे पशु बधनाती विधान में हुआ और वस्तु में यूप में भी प्रमाण हो, यूप कैसे यूपे तक्षति अष्टाशी करोति वाक्य के द्वारा ज्ञान हुआ, हाँ अलग अलग वाक्य यहाँ भी अलग अलग वाक्य, और आत्मा वाले द्रष्टव्य वाक्य विधि वाक्य और सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म उसका ब्रह्म का स्वरूप होता है। आत्मा वाले द्रष्टव्य में दर्शन विधि मानेगी, ब्रह्म दर्शन ज्ञान विधि हुआ और दर्शन ज्ञान का विधि ज्ञान विधि का शेष हो गया ब्रह्म, उसको अर्पण करेगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। जिस प्रकार यूपे पशु बद्रनाथी में विधि है, विधि का शेष यूप हुआ, यूप को बताते हैं वाले वाक्य यूपम तच्चेते अष्टाशी कृति वाक्य हुआ। तो वहाँ ये ब्राह्मण जो दिया यथा अथ यथा यूपादि लौकिको अर्थो दिया है, हाँ वही से मैं लिखा अलौकिक पाठ वेद कैसी टिप्पणी देखी कैसी मिला है अलौकिक हैं, हाँ ये अलौकिक पाठ वेद है वो ठीक है, अलौकिक लिखना पाठ वेद वो ठीक है, मूल में है लौकिक, लौकिक कहते लोक में इसे कहेंगे, लोक में इसे होता है करके, लोक व्यवहार में ऐसे होता है, लोक व्यवहार क्या वेद विधि वक्र से यूप हुआ और यूप को वेद वाक्य बताता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी विधि का शेष होकर के वेद वाक्य उसको बताए। तो इसी प्रकार लौकिक मतलब लोक में यूप जो होता है, लोक में प्रयोग किया जाता है यूप, अभी वो लोक प्रमाण सिद्ध यदि होगा तो वेद वाक्य बताना नहीं, इसे अलौक्य पदार्थ, अलौक्य पदार्थ होने के कारण यूप क्या है उसको बताएगी श्रुति वाक्य, श्रुति यूपम तक्षति इत्यादि। न जब वाक्य है तो पूर्व सिद्धांत ने कहा क्या वस्तु में प्रमाण मानेंगे विधि में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद, न वाक्य भेद वस्तु ने अवान्तर तात्पर्य तत्रह, वस्तु में मुख्य तात्पर्य नहीं, मुख्य तात्पर्य तो विधि में आत्मा द्रष्टव्य और वस्तु में अवान्तर तात्पर्य, यहाँ भी प्रकार यूपे पशु बधनाति ये हो गया विधि और अवान्तर वाक्य है यूपम तक्षति अष्टाशी करोति, अवान्तर वाक्य वस्तु में वेद का अवान्तर तात्पर्य मुख्य तात्पर्य विधि में तत्रह न चेति, न च यूपादिवच्छक्यं वेदनैव समर्पणम् ऐकात्म्यस्य स्वतः सिद्धेः साध्यत्वाद् यूपवस्तुनः। न से उपाधिवत वेदन एव समर्पणम तत्शक्यम एकात्म से स्वतः सिद्धि यूपवस्तुन साध्यत्वात्, यूपवस्तु साध्य होने के कारण वेदने तस्य समर्पण भवतु, किंतु एकात्म से स्वतः सिद्धि एकात्म से स्वतः सिद्ध है इसलिए वेदने तस्य समर्पण न सक्यम, विधि में तात्पर्य हो गया तो वेदने समर्पण न सक्यम। ब्राह्मण विधि शेषत्व न असमर्पण हेतु महा, ब्रह्म को विधि का शेष क्यों नहीं मानेंगे, ब्रह्म तो एकात्म स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध होने का विधि शेष सिद्ध विधि का अंग नहीं होगा, यूप को होता है जो साध्य होता है यूप है साध्य, यूप साध्यत्वाद विधि का शेष हो जाएगा और एकात्म सिद्ध होने का विधि शेष नहीं होगा। यूपादेश तत्शेषतया अर्पण हेतु महा, युपादि को विधि से सत्व अर्पण क्यों क्या साध्यत्व साध्य होने से विधि का अंग होकर हो जाएगा विधेय। कूटस्थ नित्यम ब्रह्म विधि से सतया वेदो नार्पयति उक्तम, ब्रह्म कूटस्थ है नित्य सत सिद्ध, विधि से सत्व ने वेद नार्पयति इतु विपक्ष स्वपक्ष सिद्ध माह, स्वपक्ष सिद्धि माह, स्वपक्ष सिद्धि कैसे सिद्धंच सिद्धंच दर्शयेद वेद प्रसिद्धं दर्शनं तथा तन्निष्ठंच भवेद वाक्यं व्यर्थता च विधेस्तदा। सिद्धेयं चेद वेद दर्शेत तथा दर्शन प्रसिद्धम वाक्यम तनिष्ठम च भवित, यदि सिद्ध वेद बताए और ज्ञान दर्शन प्रसिद्ध हुआ तो तनिष्ठम च वाक्य में सिद्ध निष्ठ प्रभावित वाक्य हो जाएगा। तदा विधेय व्यर्थता, फिर विधि व्यर्थ है, विद्यार्थी अब क्या करना, सिद्ध को वेद बताए, बताने से सिद्ध का ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, प्रसिद्ध दर्शन हो गया, तो तनिष्ठम च भवेत वाक्यम, तो तब वस्तु विनिष्ठम वाक्य हो गया, सिद्ध वस्तुनिष्ठम वाक्य भवेत। सिद्ध दर्शन सिद्ध को वेद बताएगा और वेद सिद्ध का ज्ञान हो गया तो वाक्य ज्ञान निष्ठ हो गया और विदेश तदा व्यर्थ विधिवत हो गया। विद्या करने की जरूरत है। दर्शनम वेद सिद्धम अपि अर्पयति समतमिति, ये समत सपक्ष सिद्धि माँ, सपक्ष सिद्धि क्या है, वेद सिद्धम अपि अर्पयति समतम, दर्शनम सिद्धम चे दर्शयति वेद प्रसिद्धम दर्शन तदा। दर्शन का अर्थ क्या है, वेद सिद्धम अपि अर्पयति, ये दर्शनम दर्शन तथा दर्शनम प्रसिद्धम। दर्शन का अर्थ है यहाँ से लेकर उद्धृत चिन्ह चाहिए, वेद सिद्धम अपि अर्पयति इति समतम, दर्शनम समतम, समतम प्रसिद्धम, वेद सिद्धम अपि अर्पयति, ये वेदांति का मत है समतम, ये मतन दर्शनम सिद्धं चेद वेद दर्शेद तद प्रसिद्धम दर्शनम, हमारे जो दर्शन मत प्रसिद्ध होगा, क्या हमारा मत है, वेद सिद्धम अपि अर्पयति, जो समतम प्रसिद्धम हमारा मत प्रसिद्ध है, तथा तनिष्ठं च भवेद वाक्यम, वाक्य तनिष्ठ हो गया, क्या है सिद्धम अर्पयति वेद, अपने मत वाक्य सिद्ध निष्ठ हो गया। तो ये दर्शनम जो दिया है उसकी व्याख्या है, दर्शन मंत्र समतम दर्शन व्याख्या है, उद्धृत चिन्ह कर देना, वेद सिद्धम अपि अर्पयति इति, वेद सिद्धम अपि अर्पयति इति दर्शनम अर्थात समतम, वेद से लेकर के इति तक वेद सिद्धम अपि अर्पयति इति समतम इति यावत, दर्शन का तो समतम ये सिद्ध हुआ प्रसिद्ध हो गया। यथोक्तार्थस्य विधि पर वाक्यादेव सिद्धौ, विधि पर वाक्य से यदि सिद्ध हुआ तो तुम्हारे पक्ष कैसे सिद्ध हो गया, पूर्व पीछे पूछता है, वेद सिद्धम अपि अर्पयति ये जो तुम्हारा मत है विधि पर वाक्य से सिद्ध हुआ, आत्मा पर द्रष्टव्य विधि पर वाक्य से ये सिद्ध हुआ, वेद सिद्धम अपि अर्पयति, क्योंकि दर्शन होगा तो विधेय आत्मा पर द्रष्टव्य विधि पर वाक्य, विधेय हो गया ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान विधेय होगा तो ब्रह्म को भी वेद बताएगा, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, तो विधि पर वाक्य होने से ही ब्रह्म सिद्ध को वेद पढ़ाता है, तो विधि पर वाक्य से ही सिद्ध हुआ, वेद सिद्धम अपि अर्पयति, विधि पर वाक्य नहीं होता तो वेद सिद्धम अपि अर्पयति तुम्हारा मत सिद्ध नहीं होता, यदि विधि पर वाक्य से तुम्हारा मत सिद्ध हुआ तो सपक्ष सिद्ध कैसे हो गया, विधि के बिना कैसे होगा। यथोक्तार्थस्य विधि पर वाक्यादेव सिद्ध, यथोक्तार्थ क्या है तुम्हारा मत, वेद सिद्धम अपि अर्पयति मत, विधि पर वाक्यादेव सिद्ध कथन सपक्ष सिद्धि, तुम्हारे पक्ष के सिद्ध तत्र तनिष्ठम च भवेद वाक्यम, सिद्ध में सिद्ध निष्ठ वाक्य हो जाएगा। षड्विध लिंगेभ्यो ब्रह्म परमेव सत्यादि वाक्यम न विधि परम, षड्विध लिंग से वाक्य सत्यम ज्ञानित ब्रह्म परमेव न विधि पर, विधि पर नहीं, अतः वेदांतानाम अवांतर तात्पर्य वस्तुने त्यक्तम, वस्तु में अवांतर तात्पर्य और विधि में मुख्य तात्पर्य जो पूर्व पीछे कहा त्यक्तम, यदि भाव वाक्य से वस्तु पर होते, यदि वाक्य वस्तु पर को हो गया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म तात्पर्य षड्विध लिंग से ब्रह्म पर सिद्ध हो गया तो विधि व्यर्थमिति फलितम आओ, तो व्यर्थता जी विधि तदा तदा विधि व्यर्थता, विधि बिना वाक्य से वस्तुबोधे तो अयुगात न तद व्यर्थम, फिर शंका है वाक्य वस्तुबोध का कैसे होगा विधि के बिना, विधि के बिना वाक्य वस्तुबोध नहीं होगा तो विधि व्यर्थ नहीं, त्या संख्या सर्व सर्वमात्मेति वाक्यस्य न च वस्तुन्य संभव, येनार्थस्य समाप्तत्वात् त्रेताध्याहृति पदे सर्वम आत्मेति वाक्यस्य न वस्तुनि असंभव वस्तुनि असंभव न सर्वेति वाक्यस्य तात्पर्य वस्तुनि असंभव न ये न अर्थस्य असमाप्तत्वात् सर्वमात्मेति वाक्य कहने पर अर्थ समाप्त सिद्ध नहीं होने से पदे अध्याहृति क्रियेत विधि पद में अध्याहार कल्पना करेंगे। यदि सर्वमात्मेति वाक्य वस्तु में असंभव होता अर्थ समाप्त नहीं हुआ सर्वमात्मेति वाक्य सर्वम करेंगे ब्रह्म इत्यादि असमर्थ होने से विधि पदे अध्याहृति क्रियेत पदे का विधि पदे में अध्याहार ठीक है। मैं वाक्यस्य विधि विहाय न वस्तुनि बोधकत्व असंभव विधि के बिना वस्तु में बोधक नहीं हो सकता है सर्वमात्मा इति वाक्य इति न व्युत्पन्न से वाक्य श्रवण तदर्थ बुद्धि जो व्युत्पन्न है शक्ति आदि तात्पर्य ग्रहण जिसको है हुआ वाक्य श्रवण से उसका अर्थ का ज्ञान होता है सर्वमात्मा ज्ञान होता है। तत्रा भी विधि पदम अध्याहर्तव्यम तदव तो वाक्य से अर्थबोधक तो दर्शनाती चेत क्या तो वहाँ भी विधि पद अध्याय करना है सर्वमात्मा करके तस्मा तद्रष्टव्यम कुछ विधि करना चाहिए तदव तो वाक्य से अर्थ क्योंकि विधि वाले वाक्य अर्थ ज्ञान जनक होता है चेन नहीं त्याग ये न यदि असंभव होता अर्थ से असमाप्तवाद पदे अध्यायिकृत ये न कहा तो वस्तुबोधित असामर्थ्य न यदि वाक्य वस्तुबोधक नहीं होता तो विधि विधुरात वाक्यात विधि विधुर वाक्य से विधिरित वाक्य से वस्तु न प्रतिपत्ते वस्तु का ज्ञान नहीं होने से अध्याय करते विधि पदे क्रियत अध्याय विधि पदे क्रियत जो पदे दिया है ये न अध्याहृति पदे क्रियत विधि पदे में अध्याय किया जाता न तथा विधि विधि पद में तो विधि पद संबंधी विषय में अध्याय करते संबंध विधि पदे विषय शब्द में करना विधि पदे में अध्याय विधि पद विषय में अध्याय करते न तथा विधि शून्य वाक्य वस्तुबोधित सामर्थ्यम विधि शून्य वाक्य वस्तुबोध का असमर्थ नहीं अधिकारिण वाक्यात अधिदर्शनात् वाक्यात ज्ञान होता है अतो अध्यारा सिद्धि विधि पद का अध्याय पूर्व विषय ने क्या कहा केवल ब्रह्म कहेंगे तो विधि पर विधि वाक्य होने से बोध होता है नहीं तो बोध नहीं होता है इसे विधि का अध्याय करें कि नहीं कहते ऐसा नहीं वाक्य जिस व्युत्पन्न है आत्मा ब्रह्म सर्वम ब्रह्म कौन से वाक्य से बोध होता है तो विधि का अध्याय क्यों करेंगे। किंच ब्रह्म ज्ञानम शाब्दम वा विधीयते भावना रूपम वा साक्षात्कार लक्षण वा अभी तीन विकल्प ब्रह्म ज्ञान विधि विधेय नहीं है यदि विधेय माने ब्रह्म ज्ञान विधीयते शाब्दम विधीयते दूसरा भावना रूप तीसरा साक्षात्कार लक्षण वा प्रथम क्या हो गया शब्दजन्य ब्रह्म ज्ञान विधीयते आद्यपि तदुत्पत्तये वा विधि उत्पन्न से विषय निश्चय वा वाक्य तात्पर्याय वा ज्ञान से पुरुषार्थत्वाय वा ब्रह्मण मानांतर योग्यत्वाय वा पदार्थ संसर्गाय वा इति विकल्प छह विकल्प क्या पहले यदि माने कि शाब्दम ज्ञानम विधेयम ब्रह्म ज्ञानम शाब्दम विधेयम शाब्द ज्ञान यदि विधेय करेंगे किंच ब्रह्म ज्ञान शाब्दम आदि आदि आदि मतलब शाब्द ज्ञान विधेय यदि मानेंगे तो शाब्द ज्ञान की उत्पत्ति के लिए विधि मानना तद उत्पत्ति वा विधि शाब्द ज्ञान से उत्पत्ति अर्थम विधि प्रथम हुआ और उत्पन्न से विषय निश्चय शाब्द शब्दजन्य शाब्द ज्ञान तो हो गया किंतु उसका विषय निश्चय करने के लिए विधि मानेंगे अथवा वाक्य तात्पर्य वा वाक्य का तात्पर्य निश्चय के लिए शाब्द ज्ञान विधेय मानेंगे शब्दजन्य ज्ञान शाब्द ज्ञान विधेय शाब्द ज्ञान होने पर वाक्य का तात्पर्य निश्चय होगा इसे शाब्द ज्ञान विधेय किमर्थम वाक्य तात्पर्य के लिए ज्ञान से पुरुषार्थ होता है, अथवा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, किंतु शब्द ब्रह्म ज्ञान विधेयक क्यों? ज्ञान पुरुषार्थ मुख्य साधन है, इसके लिए पुरुषार्थ तो आयो विधि। और मानांतर अयोग्य तो आएगा, अथवा ब्रह्म शब्द ज्ञान विधि होता है, किंतु किस लिए? मानांतर अयोग्यता, अन्य ज्ञान प्रमाण क्या योग्य नहीं। अथवा पदार्थ संसर्ग आएगा, शब्द ज्ञान विधेय हुआ, शब्द ज्ञान होने पर पदार्थ के साथ संसर्ग, शब्द ज्ञान का विषय पदार्थ सिद्ध करने के लिए विधि मानेगी। यदि विकल्प अच्छे विकल्प करके प्रथम प्रत्याह, प्रथम क्या है? उत्पत्ति। शब्द ज्ञान पर तीन विकल्प क्या? शब्दम भावना रूपम साक्षात्कार, तीन में पहला शब्द, उस शब्द में फिर कितने विकल्प क्या? छः। प्रथम का से पक्म आत्मा, आत्मा ब्रह्मेति विज्ञानम विधिम नैव व्यपेक्षते यस्मात् श्रुतवाक्यस्य स्वयमेव उपजायते। आत्मा ब्रह्म इति विज्ञानम नैव विधिम अपेक्षते, विधि की अपेक्षा नहीं करता है ज्ञानम। यस्मात् श्रुत वाक्य से स्वयं उपजायते, श्रुतम वाक्य में न पुरुष न, श्रुत वाक्य से पुरुष से तज ज्ञान स्वयं उपजायते। सर्वम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म तत्वसी वाक्य जो श्रवण किया, आत्मा ब्रह्म ज्ञान हुआ, वो विधि के ये बिना ज्ञान ही हो सकता है। यदि नहीं होता तो विधि की अपेक्षा करते, विधि आने पर ज्ञान होगा। शब्द ज्ञान आत्मा भ्रमित ज्ञान विधि की अपेक्षा नहीं करता है, श्रुत वाक्य से स्वयं उपजायते किम? शब्द ज्ञान शब्दबोधम अधितव्य विधि अनपेक्षात वाक्यादेव आत्मा ब्रह्मेति ज्ञान उत्पद्यते। अधितव्य पुरुषस्य विधि अनपेक्षात वाक्यात् सर्वं ब्रह्म तत्त्वस्यादि वाक्यात् आत्मा ब्रह्मेति अयम आत्मा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तत्र न अर्थवान विधिरित्यत, इसे सिद्धांत ने कहा विधि अर्थवान नहीं, इसमें दृष्टान्त देता है सिद्धांति। यजेते इति विधि ज्ञानम न विध्यंतरम इच्छते, विध्यंतरेण वस्ता स्यान् न चायं कर्मणि स्थिते। यजेत इति विधि ज्ञानम, यजेत स्वर्ग काम, ये जो विधि का ज्ञान है, यजेत इति वाक्यार्थ बोध शब्द बोध विधि अंतरम न इच्छते। यजेत स्वर्ग काम वाक्यार्थ बोध विधि का ज्ञान, विधि का ज्ञान अन्य विधि की अपेक्षा करेगा नहीं, यदि अन्य विधि की अपेक्षा करे शब्द ज्ञान हो गया यजेत स्वर्ग काम, यह यदि विधि अंतर की अपेक्षा करे तो विधि अंतर का ज्ञान विध्यंतर के तो विध्यंतर अनवस्था से आत्म न चयम, ये अजेत विधि ज्ञान अयम इति विधि, ये इतना कर्म निश्चित, ये तो कर्म के लिए अजेत स्वर्ग काम वाक्य कर्म के लिए वाक्य है विधि वाक्य, यही विधि आत्मज्ञान के लिए अजेत इतना स्वर्ग काम वाक्य याग कार्यता ज्ञानम, स्वर्ग काम वाक्य यागनिष्ठ कार्यता ज्ञानम, एतद वाक्य अतिरेकेण स्वत्पत्य याग कार्यम, ये ज्ञान होता है कार्यता ज्ञान, याग से कार्यता ज्ञान होता है। आपके मत के अनुसार याग में कार्यता ज्ञान नियोग ज्ञान, वो नियोग ज्ञान एतद वाक्य अतिरेकेण वो ज्ञान उत्पत्ति के लिए विध्यंतर की अपेक्षा करेगा, स्वत्पत्यर्थम विध्यंतर न अपेक्षते। यदि विध्यंतर की अपेक्षा करे तस्मिन् अपेक्षा माने, फिर विध्यंतर का अर्थ ज्ञान के लिए विध्यंतर की अपेक्षा होगी तो अनवस्था देते है, तदर्थ ज्ञानार्थम अपनी विध्यंतर अपेक्षा है अनवस्थानार्थ। तो स्वर्ग काम वाक्य में जो कार्यता ज्ञान हुआ वह स्वत्पत्ति के लिए विध्यंतर की अपेक्षा नहीं करता है, अन्य की विधि का अपेक्षा नहीं करता है, किंतु यजेत्र स्वर्ग का यदि विधि है इसी की तो अपेक्षा करेगा। न चयम श्लोक में दिया विध्यंतर विध्यंतर नवस्यात अनवस्था से आद न चयम यही विधि अपेक्षित है यजेत्र स्वर्ग काम इसके टीका में न चयमेव यह कार्यता विधि तेना अपेक्षते यजेत स्वर्ग काम यही याग कार्यता विधि तेन अपेक्षते तेन ज्ञानेन अपेक्षते जो ज्ञान कौन तेन कार्यता ज्ञानेन तेन किसके साधन है ना कार्यता ज्ञान यागनिष्ठ कार्यता का ज्ञान तेन अपेक्षते अयमेव याग कार्यता विधि यजेत स्वर्ग काम वाक्य याग कार्यता का विधि याग नियोग विधि याग कार्यता विधि ये जो याग कार्यता विधि याग कार्यता ज्ञान अपेक्षते। प्रश्न क्या था यजेत स्वर्ग काम वाक्य में याग कार्यता ज्ञान हुआ वह ज्ञान अन्य स्वोत्पत्ति के लिए अन्य विधि की अपेक्षा करता है क्या? अपेक्षा करता अनवस्था है पूर्व विषय तो अन्य विधि की तो अपेक्षा नहीं करेगा, किंतु कार्यता ज्ञान यागनिष्ठ कार्यता ज्ञान स्वोत्पत्त्यर्थम एतद विधि अपेक्षते ये विधि अपेक्षित होता है यजेत स्वर्ग काम विधि ये विधि अपेक्षते याग कार्यता ज्ञान स्वोत्पत्त्यर्थम अयम विधि न च अयम अयम विधि अपेक्षते अयम विधि कौन यजेत काम न च अयम न च अयमेव याग कार्यता विधि ये जो याग कार्यता विधि यजेत स्वर्ग काम याग कार्यता विधि तेन अपेक्षते तेन कार्यता ज्ञानेन अपेक्षते किमर्थम उत्पत्त्यर्थम वो ज्ञान उत्पत्ति के लिए अपेक्षा करेगा तेन अपेक्षते तस्य कर्म विषयत्वा तस्य यहाँ जो याग कार्यता ज्ञान है कार्यता ज्ञान तस्य कर्म विषयत्वा ये तो कर्म को विषय याग विधि कर्म को विषय करता कर्म विषय का नियोग का विषय यागादि कर्म है विषय क्या है यागादि कर्म कर्म विषय तो अतो वाक्यादेव याग कार्यता ज्ञानम इसलिए क्या मानना पड़ेगा वाक्य से याग कार्यता ज्ञान हुआ वाक्य से ज्ञान हुआ विधि से नहीं। विधि जो यजेतमे विधि है यजेतमे विधि है ना नहीं विधि का विधि नियोग विधि का विषय क्या है विधि तो स्वयं नहीं हो विधि का याग याग तस्य कर्म विषय तो आदि तस्य विधे है कार्यता ज्ञान से कर्म विषय याग कार्यता ज्ञान याग कस्य विषय क्या है याग याग विषय का नहीं हो कहते हो तस्य कर्म विषय तो आदि अतो वाक्यादेव याग कार्यता ज्ञान इसलिए याग कार्यता ज्ञान ना तो अन्य विधि की अपेक्षा करता है उत्पत्ति के लिए ना तो इसी विधि की अपेक्षा करता है याग कार्यता ज्ञान यजेत स्वर्ग काम विधि की अपेक्षा करता है भी नहीं है क्योंकि ये तो विधि कर्म विषय की विधि है विधि विषय विधि का विषय कर्म है याग का विधान किया गया अतः वाक्यादेव याग कार्यता ज्ञान याग कार्यता ज्ञान यजेत स्वर्ग काम वाक्य से हुआ वाक्य से यदि याग कार्यता ज्ञान हो गया तो वाक्य से ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म शाब्दम ब्रह्म ज्ञान उत्पद्यते विधेयम ये प्रथम पक्ष में ब्रह्म ज्ञान जो शाब्द ज्ञान उत्पत्ति के लिए विधेयम विधि की अपेक्षा इसमें दोषांतर महा उसी प्रथम पक्ष में तीन विकल्प से प्रथम विकल्प में कितने विकल्प किए गए थे छः में से प्रथम विकल्प में और दोष देते प्रतिपन्ने विधेयार्थे प्रवृत्ति ही फलम इष्यते प्रवृत्तश्च विधि ज्ञान मेवमन्योन्य संशय विद्यार्थे प्रतिपन्ने विद्यार्थ ज्ञात होने पर विद्यार्थे प्रतिपन्ने फलम विधि का फल प्रवृत्ति प्रवृत्ति फलम इष्यते प्रवृत्ति होगी विधेय याग आदि अर्थ ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती उसका फल विधेयार्थे प्रतिपन्ने प्रवृत्ति फल है जिस प्रकार पहले कहा था ब्रह्म ज्ञान विधेय मानेंगे विद्यार्थ ब्रह्म ज्ञान प्रतिपन्न होगा तो ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रवृत्ति होगी अब विद्या अर्थ ब्रह्म ज्ञान का ज्ञात होने के लिए, प्रतिपन्न होने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। विधेय ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान पहले आया था अनुन्यासे, ब्रह्म ज्ञान विधेय मानेंगे तो ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान का विधेय का ज्ञान चाहिए। विधेय अर्थ है प्रतिपन्न, विधेय अर्थ ज्ञात होगा तो आगे प्रवृत्ति होगी, तो विधेय हो गया ब्रह्म ज्ञान यदि मानेंगे तो उसका अर्थ ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए विशेषण ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होने पर विधि की सिद्धि होगी, फिर विधि से प्रवृत्ति होकर के ब्रह्म ज्ञान होगा, तो विधि से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से विधि अनुन्यास कहा था। वो जो अनुन्यास कहा था ये उत्पत्ति में अनुन्यास दोष, पहले अनुन्यास उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में ब्रह्म ज्ञान हो तो ब्रह्म ज्ञान विधेय का ज्ञान होगा, विधेय का ज्ञान होगा तो फिर प्रवृत्ति होकर के ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान विधेय ज्ञान के लिए हेतु और विधेय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का हेतु, विधेय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का हेतु हुआ, विधेय ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्ति हो ब्रह्म ज्ञान होगा, और ब्रह्म ज्ञान होगा विधेय अर्थ ज्ञान का हेतु, ब्रह्म ज्ञान पहले होगा तो ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान विधेय उसका ज्ञान होगा। विधेय ज्ञान कौन है? ब्रह्म ज्ञान, उसका ज्ञान होने के लिए क्या है तो है ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान ज्ञान होगा, तो विधेय ज्ञान का हेतु हो गया ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान का हेतु ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? विधि ज्ञान विधेय ज्ञान होने पर ब्रह्म आत्मा द्रष्टव्य, ये विधि अर्थ ज्ञान होगा, विधि अर्थ ज्ञान होने के लिए विधेय ज्ञान चाहिए, तो विधि ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान होगा, विधेय ज्ञान होने पर विधि सिद्ध होने पर विधि से प्रवृत्ति होकर के ब्रह्म ज्ञान होगा, तो ब्रह्म ज्ञान का हेतु क्या हुआ? विधेय ज्ञान ज्ञान हुआ, और विधेय ज्ञान का हेतु ब्रह्म ज्ञान, ये उत्पत्ति में अनुन्यास दोष दिया था। यहाँ अनुन्यास कहेंगे ज्ञप्ति में, उत्पत्ति और ज्ञप्ति, ज्ञप्ति कैसे? प्रतिपन्न विद्यार्थी, विधि अर्थ ज्ञात होने पर प्रवृत्ति उसका फल, और प्रभुत्च विधि ज्ञान, और प्रभुत्व होने पर विधि ज्ञान होगा, विधियार्थ प्रतिपत्त हो तो प्रवृत्ति फल, वाक्य प्रवृत्ति फल है, और प्रभुत्च विधि ज्ञान, प्रभुत्व होने पर विधि ज्ञान होगा, एवं अनुन्य संशय ज्ञप्ति में कहते हैं। टीका में दिया यागादु धात्वर्थे अधिगते, विधि हो गया यागादि, यागादि धात्वर्थ विधेयर्थ प्रतिपन्न होने पर अधिगते प्रवृत्ति विधि फलम इति उत्सर्ग, विधेय अर्थ यागादि ज्ञान पर याग में प्रवृत्ति होती है, विधि का फल हुआ, अस्तु ब्रह्म ज्ञान भी तथा इतिहास क्या है प्रवृत्तिश्च विधि ज्ञानम, प्रवृत्ति होने पर विधि ज्ञान होगा। ब्रह्मणि ज्ञाने तद विशेषित ज्ञाने प्रतिपन्न, पहले ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान होगा, विधेय ब्रह्म ज्ञान प्रतिपन्न होगा, यहाँ था विधेय याग, विधेय याग ज्ञान उनसे प्रवृत्ति होकर हुआ, यहाँ विधेय क्या है? ब्रह्म ज्ञान, विधेय ब्रह्म ज्ञान प्रतिपन्न होने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मणि ज्ञाने तद विशेषित ज्ञाने प्रतिपन्न, तद विशेषित ज्ञान हो गया विधेय ज्ञान, विधेय ज्ञान प्रतिपन्न सति, विधेय प्रतिपन्न श्लोक में यहाँ है विधेय विद्यार्थे प्रतिपन्न, विद्यार्थ यहाँ क्या है? ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान, उसके लिए चाहिए ब्रह्म ज्ञान। देखो ब्रह्मणि ज्ञाते, ये विशेषण ज्ञान होने पर तद विशिष्ट ज्ञान, ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान प्रतिपन्न होगा, अर्थात विधेय का ज्ञान होगा, विधेय ज्ञान कब होगा? ब्रह्मणि ज्ञाते, ब्रह्म के ज्ञान होने पर विधेय ज्ञान होगा, फिर विधेय ज्ञान होने पर क्या होता है? विधि, विधेय ज्ञान से विधि की सिद्धि, विधि की सिद्धि होने से ततस्य प्रवृत्ति, विधि की सिद्धि होने पर प्रवृत्ति, विधेय ज्ञान विशेषण ब्रह्म ज्ञानम, विधेय ज्ञान का विशेषण ब्रह्म ज्ञानम, कब ब्रह्म ज्ञान होगा? विधि से प्रवृत्ति होने पर ब्रह्म ज्ञान, विधि सिद्ध होने से ततस्य प्रवृत्ति रहे तथा विधि से प्रवृत्ति होने से, प्रवृत्ति होने से क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान होगा, जब ब्रह्म ज्ञान विधेय ज्ञान का विशेषण का ज्ञान, विधेय ज्ञान विशेषण, विधेय ज्ञान का विशेषण क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान, विधेय ज्ञान विशेषण ब्रह्म का ज्ञानम, विधेय ज्ञान विशेषण ब्रह्म का ज्ञान होगा प्रवृत्ति होने के बाद, प्रवृत्ति होगी विधि से। अब विधि कब सिद्धि होगी? ब्रह्म के ज्ञान है, ये अनुन्यास न तत्र विधि इसमें ये अनुन्यास दोषों से विधि नहीं, ज्ञान उत्पत्ति के लिए विधि नहीं। न विधि दर्शन पिछयाद इत्यत्र पहले आया था 56 में आया था, न विधि दर्शन पिछयाद अनुन्यास आया दोषत दर्शनाद विधि संसिधिर विधे दर्शन सिद्धित न विधि दर्शन पिछयाद इत्यत्र अनुन्यास हेतुम उत्पत्ता उत्तम वह अनुन्यास उत्पत्ति के लिए, यह तो ज्ञानता इति विशेष यहाँ ज्ञान में अनुन्यास इति विशेष। किंच ब्रह्मणि ज्ञानम शब्दा जायते नवा, अभी वही चल रहा है शब्द से ब्रह्म ज्ञान हुआ। शब्द ब्रह्म ज्ञान विधि की अपेक्षा करता है किसके लिए? उत्पत्ति के लिए, ये पहला विकल्प चल रहा है। तीन प्रकार ब्रह्म ज्ञान शब्दम विधीयते, भावना रूपम विधीयते, साक्षात्कार विधीयते। तीन में जो शब्द ब्रह्म ज्ञान वो विधि की अपेक्षा करेगा, शब्द जन शब्द ब्रह्म ज्ञान विधि की अपेक्षा करेगा अपने उत्पत्ति के लिए। शब्द ज्ञानी की उत्पत्ति के लिए शब्द ब्रह्म ज्ञान शब्द ज्ञान विधि की अपेक्षा करेगा, विधि के बिना शब्द ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ये चल रहा है। इसी विकल्प में और ब्रह्मणि ज्ञानम शब्द जायते नवा, शब्द से ब्रह्म का ज्ञान होता है नहीं होता है? यदि होता है आद्य तथा विधि न पुरुष न प्रवृत्ति, यदि शब्द से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है फिर विधि के द्वारा पुरुष को उसे प्रभुत्व करना क्यों? यदि शब्द से नहीं होता है विधि न पुरुष न प्रवृत्ति क्यों? विधि कृत्य अभाव, विधि का कोई कार्य ही नहीं, विधि का जहाँ फल कार्य नहीं वहाँ विधि का कोई जरूरत नहीं। हाँ ओम।